Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından 27. sözü İçtihat Risalesini okuyorduk. Baş kısmında Üstadımız 3 maddede şöyle demişti. Birincisinde, İçtihat kapısı açıktır fakat şu zamanda oraya girmeye 6 mani engel var demişti ve bunu açıklamak üzere de mesela kışın şiddetli fırtınalar eserken evinizdeki, odanızdaki küçük delikleri bile kapatırsınız. O sırada yeni kapılar, delikler açmaya çalışmak elbette hiç akıl kârı değildir dedi. Yani böyle musibetli, dalaletin çok olduğu, dalalet fırtınalarının estiği bir zamanda içtihat yapmaya çalışmak, icabında İslamiyet'e karşı bir takım cinayetlerin işlenmesine de vesile olabilir. Onun için çekinmek, dikkatli olmak lazım. İkincisi, dinin esaslarını, olmazsa olmazlarını, yani zaruriyatını değiştirme yönünde görüş beyan edilemez. İnanç esasları ve ibadette farzlarımız değiştirilmesi bile teklif edilemez. Öyleyse o konularda içtihat yapılamaz. İçtihat şu anlama geliyordu malumunuz. Dinin kaynaklarından yani Kur'an'dan ve hadisten yeni karşılaştığımız bir problemi çözmek için onlara müracaat etmek, onlara bakmak ve bir hüküm çıkarmak, bir hükme ulaşmak. Ama bunu ehil olan alimler yapabiliyor. Elbette hukuki bir konudur, derin bir konudur. İlim ister, anlayış ister, istediği şeyler çoktur. Biz müçtehit olacağımızdan değil, içtihat yaptığımız, yapma ihtimalimiz olduğundan değil, fakat zamanımızda içtihada soyunan, içtihat yapmaya kalkan pek çok insan ile karşılaştığımız için bazı esasları bilmekte fayda var. Onun için Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin içtihat konusunda ortaya koyduğu esasları bilmekte fayda var. Üçüncü mesele olarak da şunu söylemişti. Her mevsimde çarşıda bazı meyveler ortada bulunur, revaç bulur. Çarşıda da yine çeşitli mallarda vakit vakit bazıları revaç bulur, bazıları insanlar tarafından eskisi kadar talep görmez. Şimdi bu zamanda insanlar politikaya, para kazanmaya, hayata dünyeviyede rahat etmeye ve seyahat etmeye, diyelim bunlara çok dikkat ediyorlar. Dikkatleri bunlara dağılmış. Okumak, tahsil yapmak, geleceğini kazanmak gibi konular daha çok önem arz ediyor. Eskiden ise bütün zihinler, kalpler, ruhlar asr-ı saadette ve ondan sonraki birkaç çağ içerisinde yerlerin ve göklerin Rabbinin neden razı olduğunu anlamaya çalışmaya müteveccih idi. Öyle olunca o zaman da içtihada çalışan bir insan bütün oturup kalktığı çevrede içtihat konusunda ders alıyor, istidadı kibrit gibi gelişmeye müsait bulunuyordu. Ama şimdi ise dikkatler çok dağılmış. Böyle bir durumda içtihada yönelen insanın veyahut şöyle diyelim, içtihat etmesi gereken bir insanın içtihada yetişmesi kolay olmaz. Eski zamanda çok çabuk yetişiveren istidatlar şimdiki zamanda kolay kolay o alanda yetişemez. Şimdi dördüncü esası okuyacağız. Ondan önce şöyle bir giriş arz edeyim. Hayat dinamiktir, değişkendir. Yeni şartlar, yeni durumlar ile daima karşılaşılır. Sosyal hayat, iktisadi hayat, bilim ve teknoloji, sürekli yenilenen ihtiyaçlar ve problemler bize, önümüze daima yeni durumlar getiriyor. Canlı bir bedenin yeni durumlara uyum sağlaması nasılsa ve tepki vermesi nasıl oluyorsa, yani bazen reddederiz, bazen kabul ederiz, bazen üzülür, bazen seviniriz yeni durumlar karşısında, işte din de bir bedendir ve hayatın yeni şartlarına tepki verdiği, yeni problemlerini çözdüğü ölçüde canlıdır. Din yeni şartları, yeni durumları, yeni ihtiyaçları, dinin temel kaynaklarına, yani başta kitap ve sünnete, yani Kur'an'a ve hadislere arz ederek, onlara sorarak çözer. Buna içtihat denilir, istinbat denir. Bu işi yapabilecek olan donanımlı yetişmiş hukuk adamlarına da müçtehit deniyor. Şimdi dördüncü esası okuyorum üstadımızdan. Büyümek vücudun kendi hayat programında vardır. Yani her vücut büyür, gelişir, serpilir. Gelişme isteği vücudun kendi içinden geliyor. Cenab-ı Hak öyle programlamış. Bu sebeple çocuğun bedeni her gün sağlıklı bir şekilde bir parça büyür, gelişir. Bu büyüme ve gelişme sağlıklıdır, lazımdır. Çünkü bu durum vücut ve cisim için bir olgunlaşmadır. Fakat eğer birisi dışarıdan güç kullanarak çocuğun bedenini, organlarını sağa sola çekerek onu büyütmeye kalkarsa, o vücudun cildini yırtar, organlarını tahrip eder. Kırar, bozar. Çünkü bu bir zorlamadır. Fıtri bir genişleme ve büyüme değildir. İşte içtihad edecek bir alim, İslami konulara selefi salihin gibi, geçmişteki salih alimlerimiz gibi tam bir takva ile girse ve dinin olmazsa olmazlarını kesinlikle koruyarak dinin genişleme meylini, istidadını ve kendisinin de içtihat iradesini ortaya koysa, o kemaldir ve tekemmüldür. Bir gelişmedir. Ve birçok ihtiyacımız var, onlara cevap aranmış, bulunmuş olur. Yoksa dinin olmazsa olmaz esaslarını terk eden ve dünya hayatını ahiret hayatına tercih eden, dünyadaki rahatı, dünyadaki mutluluğu öne alan, kafası maddi felsefeyle kirlenmiş kimselerin dini genişletme ve içtihat yapma arzuları İslamiyet'i tahrip etmekle sonuçlanır ve din ile aralarındaki bağları koparmaya sebep olur. Evet, değerli kardeşlerim. Şimdi beşinci maddeyi okuyorum. Beşinci maddede de üstadımız şöyle diyor. Din semavidir, ilahidir. Bunda şüphe yok. Yerde üretilmiş, beşeri bir olay değildir. Felsefe mesela, felsefe insanların kendi düşünceleriyle ürettikleri bir takım fikirlerin toplamıdır. Ama din, beşerin düşüne taşına ortaya koyduğu bir şey değildir. Kaynağı semavidir, ilahidir. Ama şimdi din konusunda üç çeşit bakış açısı vardır ki, şu zamanın içtihatlarını, yani din konusundaki araştırmaları, çalışmaları dünyevileştirir. Dünyevi yapar, semavilikten çıkarıyor. Halbuki din semavi olduğu gibi, onun üstü örtülü hükümlerini çıkarmak demek, ortaya koymak, açığa çıkarmak demek olan içtihatlar da bu bakımdan semavidirler. Semavilik özelliklerini muhafaza etmek zorundadırlar. Şimdi neden bu zamanda semaviliğini kaybetme ihtimali var içtihatların? Birincisi şudur. Bir hükmün illeti ayrıdır, hikmeti ayrıdır. Fıkıh usulünde illet, imanı, namazı, zekatı, her şeyi var eden dini emirlerdir. Yani Cenab-ı Hak emrettiği için namaz kılıyoruz, emrettiği için zekat veriyoruz, bizden iman istediği için iman ediyoruz. Bunun illeti budur. Kur'an'da Allah'ın emri, Peygamber Efendimiz'in de o emirlere uyması bu işin illetidir. Hikmet nedir? Hikmet ve maslahatı ise faydası, yani o namazın, zekatın faydasıdır. Sosyal hayata, ekonomik hayata, psikolojiye vesaireye faydalarıdır. Ha, hikmet ve faydası o ibadetin olsa olsa tercih edilmesine vesile olur ama o ibadeti ortaya koyan, o ibadetin farz olmasını gerektiren sebep, gerçek sebep değildir. İcaba, icada medar değildir. Bunu ben şöyle basit bir şeyle söyleyeyim. Mesela şöyle şöyle spor yapmak vücut için çok faydalıdır diye doktorlar bir takım sporlar ortaya koysalar ki şimdilerde pek çok böyle sporlar var. Bunlar ne kadar lüzumlu olursa olsunlar, dinin içerisine farz olarak giremezler. Keza bunun gibi mesela yine diyet uzmanları şöyle şöyle diyet yapmak sağlık için çok faydalı diye bir diyet sistemi, programı ortaya koysalar, bu diyeti yerine getirmek, oruç tutmak gibi yeni bir ibadet şekli olarak kabul edilemez. Evet, diyet faydalıdır, diyeti yerine getiririz, yaparız ama bu bizim kendi irademizle isteyerek yaptığımız bir iştir. Dinde herhangi bir ibadetin yerine geçmez ve mevcut ibadetlere bir ilave olarak kabul edilemez. Yani biz 4 rekatlı bir namazı 5 rekatlı yapamayız. Böyle bir hakkımız yok. Şimdi üstadımız şu misali veriyor. Mesela yolculukta namaz kısaltılır. 4 rekatlı namazlar 2 rekat olarak kılınır. Şu dini ruhsatın illeti seferdir. Hikmeti ise meşakkattir. Yani Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de sefere çıktığınız, yolculuk yaptığınız zaman 4 rekatlı namazları 2 rekat olarak kılın, kılabilirsiniz ferman buyurmuş. Buna binaen, bu emre binaen namazı 2 rekat olarak kılmak, yani 4 rekatları 2 olarak kılmak işte namazı kısaltmanın illeti budur. Hikmeti nedir, faydası nedir? Bize bakan yönü nedir? Meşakkat. Yani yolculukta bir meşakkat, bir sıkıntı vardır ve Cenab-ı Hak bizim meşakkatimizi azaltıyor kısa kılmakla. Ama şunu bilmemiz lazım. Yolculuk varsa, hiç meşakkat bulunmasa da namazın kısaltılmasına illet olmaz. Yani meşakkat yok, sıkıntı yok diye efendim o namazları 4 rekat olarak kılmak gerekmez. Bir de bunun tersi olarak, bunun tersini de alabiliriz. Mesela evde oturuyoruz, oturduğumuz yerde yolculuk yok. Çok meşakkatimiz var. 100 meşakkat bulunsa diyor üstadımız, namazın kısaltılmasına sebep olmaz. Namazı kısaltamazsınız. 4 rekatlı namazı 3 rekat yapamazsınız eğer sefere çıkmadıysanız. İşte şu hakikatin aksine olarak, bu zamanda insanlar maslahat ve hikmeti illet yerine ikame edip ona göre hükmediyor. Elbette böyle içtihatlar dünyevidir, arziyedir, semavi, semavi değildir, semavi olmaz. Yani maslahatı, hikmeti öne alarak düşünürse bir insan bu içtihadı semavi olmaz, muradı ilahiye uygun düşmez. Değerli kardeşlerim, burada dersimize son veriyoruz. Yarın kaldığımız yerden devam etmek üzere.